Galegos no baix. Paso adiante y otro atrás, Galiza. E ateado os teus soños non se moven. A esperanza nos teus ollos esperguiza. Aran os bois e chove. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Esta bonita, fermosa música como é que pon así Penélope. Penélope, este de Carmen. Da nosa amiga Carmen sí, Penín. Deus na fronteira, sí, exactamente. Sí. Que bueno, que ven de recibir un hache de éxitos, eh? Sí, sí, desde logo. Acaba de sí, seguro que seguro. Ten previstos para este mes ainda 3 ou 4 máis, ¿no? Exactamente. Vamos a saludar a Antón. Entonces vamos darlles as boas tardes. Boas tardes, Carmen. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Moitas graciñas. No, boas tardes. E benvida. Eso. Moitas gracias. Dous na fronteira. Que é a primeira vez que a temos aquí en Galegos no Baix, sí. Aquí en San Boi. Sí, pero sí. Porque ela é moi receptiva, non? Sí. Non, eu falei con ela nun, a verdade, que falei con ela e non me puxo ningún empero. Non che puxo ninguna traba. Nada. Claro. Pois seguro que está traballando para poder, porque me parece que mañan ou pasa mañan tes intervención, non? Bueno, o venres da semana que ven. Ah, na Coruña. Entón, sí, non hai ningún colexio que te reclamara. Sí, pero hoxe bueno, tengo, porque teño exame, pero iso é un hoxe ten un exame moi importante. Bueno. Ta, a ver que tal. Home, tes un exame dun idioma. Teño un exame aparte do, italiano. Mira, italiano. Pero aparte de saber te fala ten profesor na casa. Bueno, sí, ten un mestre na casa que lle enseña. que a quen enviamos moitísimos saúdos. Exactamente. A Mauricio serán dados, serán dados. Sí. Bueno, que ves de recibir moitísimos éxitos e moitísimos aplausos no auditorio de Xunqueira ou bueno, cal foi? Estamos moi contentos porque mira, nós antes estábamos en Italia, estuve en alá 6 anos. Claro, entón este é o primeiro ano que estamos definitivos, antes viñamos nas vacacións, dábamos concertos e demais. Pero é o primeiro ano que estamos todo o tempo. Eu non esperaba esta acollida tan boa, que nos acolleron cos brazos abertos. Estamos moi contentos. E hoxe, ou non sei se hoxe ou mañá, a verdade é que non estou seguro, pero eu lein por aí que no Pazo de Larache haberá unha cea... Ah, amigo. Estamos preparando unha cousa moi especial para o 19 de xullo, sí. Unha noite de sábado, sí. Unha noite así moi máxica, porque o Pazo é precioso, ten claro. Un bosque de abelairas ao pé da ría, e imos facer el, bueno, queremos facer algo máxico, como merece o autor que musicamos este ano, Díaz Castro, que era moito de andar polo monte. Sí. Bueno, hai que facer algo así. Creo que estábamos escoitando que ti música, vos musicastedes. Por certo, que lle dades un tono especial con ese armonio, non? Aí o armonio gusta moito, sabes? Porque sí. Ten así esa sonoridade parecida á sanfona, que tan nosa. Sí, sí. E bueno, o armonio tamén se usaba nas igrexas antigamente, o sea sí. Que non é un sonido claro. Raro, pero chama moito a atención, sí. Claro, esa é unha incorporación da nosa música sí. Extraordinaria. Bueno, contanos dos zapatiños para Díaz Castro, contanos algunha anécdota, sí. Que terás moitísimas, pero bueno, algunha cousa interesante. Bueno, felicitarte porque dixo Santi Veloso que no Ponte nas Ondas foste bueno, unha revelación. Ay, bueno. Eso, a verdade que foi un placer. Os rapaces cantados, Os de Ponte nas Ondas coñecémolos de casualidade o ano pasado na festa do Couto Misto. Por tanto, sí, aproveito para facer propaganda. Home, claro. E hai que facela. Hai que barrer pa casa. Sí, logo. Todos os que poidan, que veñan a Galicia en xullo, que veñan o 5, o sábado 5 de xullo a festa do Couto Misto. Que non podemos tocar, pero eu son de Lienton, claro. Home, ele é de Meaus, o sea que... é de Meaus. Cariño. Donde tanto nos fala Xosé... Pretiño de Xosé Lamela, entón. Sí, Lamela está na baixa, na parte da baixa, no en Lobios, pero Meaus está un poquinho máis arriba. Certo, ¿no? Moi pertinho. Moi pertinho, sí. Pois mira, o de Ponte nas Ondas a min deu moito gusto, porque eu son profesora tamén, entón facer algo que fora para nenos é sempre unha cousa especial. E fixamos unha canción preles, que nos meteron nese lío, esta xente sempre está andaleando. Claro. fixamos unha canción que fala un poquinho, pois, da... que en realidad, ainda que haxa unha fronteira, pois, tanto dun lado como do outro... somos a mesma cousa e temos que mirarnos de frente e non estar de costas. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. E de Zapatiños, que me preguntabas, a idea era facer unha canción ou dúas só, por aquelo de que eran letras galegas, gustábanos moito Penélope, empezamos por aí, e logo, a verdad, que nos gustou moitísimo a poesía deste autor, fomos traballando, e logo a Consellería, pois, dixo, bueno, pois nos damos pois, unha pequena axuda comprándovos un número de discos e aí esa foi a maneira de que un grupo que se autoproduce como somos nós, pois que puidera sacar un disco cando había pois menos dun ano que sacáramos Alma o ano pasado, sí. E así foi. Bueno, reclamados por moitísimos sitios, ainda hai pouco estuveste na Radio Galega, na, tamén, na nosa competencia casi, non? Sí. Sí. No, pero quero decir que moi ben, que entrevistas cada dos por tres e ademais disfrutando con esa interpretación que, bueno, coa que vos sentides moi a gusto, non? Carmen. Sí, a verdade que é o que che decía, estamos moi contentos, tamén nos chamaron da televisión, estános tratando como a reis, a verdade que non podemos pedir máis. Bueno. Estuvemos tamén en Ourense, que, bueno, cada sitio ten unha particularidade, algo que che fai pues, que quede ese sitio na memoria, pero, claro, eu sendo da provincia de Ourense, pois, o tocar en Ourense para mí é moi especial, ¿no? Estuvemos tamén no centenario de Díaz Castro en Guitiriz, tocando para os nenos, que foi unha cousa nova para nós, quedamos fascinados destes pequeniños de 6 anos que facían todo o que lles pedía. A ver, agora vamos bater os pés para que Penélope, a ver, Galicia un pasiño para diante, un pasiño para atrás, aí les batían os pés, facían todo o que lles pedía, foi de verdad unha cousa estupenda. Ti xa tes experiencia como profesora e ao mesmo tempo si con esa voz tan ben traballada e estudiada como esta que escoitamos de fondo. Xa non hai piedade pra mí, pasou rispándome a quina dun cabalo que non vi, brandeu o ceo de vidro aló por Ponte Gafí. Xa non hai piedade pra mí, xa non hai piedade pra mí. Desde logo, armónico, este é unha maravilla, Sí. Gusta, alegrame moito. Oh. Yo decir a Mauricio. Sí. Tenlle que gustar a todos, senón non serías tan reclamada. Exactamente. Pois pues, digo... Muy bien. Bueno, a ver si nos reclaman tamén de por ese lado esta, donde estades vos, De por esta zona, ¿no? Aquí por Cataluña, a veces no... Sí, pasaremos la voz, pasamos la voz y pasamos o testigo. Claro. Ya recibimos información, sí. Pero si estuvieran a nuestros hermanos, seguro que estaría... pasado mañana estaría desconvidados, precisamente. Exactamente. A ver aquí. Pero... Bueno, que todo depende de combinacións entre que, bueno, pois ti sabes, non sei, si polo menos tes noticia do poder fáctico entre comillas dos galegos en no exterior e entre eles para poder xuntarse pois costelles un bocadiño en algunhas ocasións para poder facer cousas conxuntas e con cara e ollos como esta, non? Sí. Pero bueno, nos pasámolo testigo, que por a nosa parte non vai quedar, seguro que faremos mañán mesmo. Hombre, que hai unha reunión e unha festa en Can Mercader aquí en Cornellá, faremos efectiva esta solicitude. Pois mira, non saben máis cando bueno, ahora andamos mirando un poquinho así de poder ir a alguna casa de Galicia, e eu penso que hai que mimar os galegos que están fora, hai que telo sempre pois conectados ao que claro, nos hai aquí, claro, non? Claro. Si imos dar un concerto fora, pois ofrecemos sempre algo máis, pois ou falar en galego cos meniños que están aprendendo galego, ou falar do autor, neste caso de Díaz Castro, sempre, en fin, aparte claro. do concerto, pois hai outras cousiñas que se poden facer, facémolas con moito gusto. Aproveitar precisamente esa ocasión para que, xa que se celebra o ano de Díaz Castro, de centenario, pois que aproveitalo moito. Hombre, claro que sí. Sería moi bon. Sería extraordinaria. Sí. Mellor, pois, presentando este novo traballo que tendes vos. Aí está, Sí, sí, que estamos escoitando de fondo, ademais, que xa puxemos en varias ocasións e que disfrutamos del, e que facemos partícipete a todos os nosos ouvintes na medida que nos cabe a posibilidade. Sí, pois moitas grazas. Ah, no. Carmen, contanos máis cousas. Que eu a veces allí digo e que a Xullo digo, non sei se o teremos xa un poquinho machacado isto. No. Pero como nos gusta tanto, pois, nosotros repetimos, recuncamos outra vez. Por moito que nos escoiten, vamos a ver, os traballos que dos que disfrutamos nos, coido que temos que facer partícipe a todos os demais, non? Bueno, eu sempre digo que o feito de escoitar o disco está moi ben, pero ao fin é unha música, bueno, pois tocada en estudio. O bonito é que a xente veña aos concertos, que poida asistir aos concertos, porque, mira, agora a xente é de pouco sair, porque, bueno, non hai que negalo, hai moita crisis, antes de sacar un peso do bolsón, pois pénsalo. Pero incluso pois moitas veces facemos concertos para concellos que son totalmente gratuitos. Sí. Bueno, paga pena porque alimenta xa alma, da xa outra alegría, xa vas de outra maneira esa semana pola vida, non? Sí. Eu penso que é así. Como digo eu, a música, digo sempre, preminga a música é máis a vosa nisto caso, que é ben de poemas, digo, a música é un libro cantado. Ai, pois sí, mira, eso é bonito que acabas de decir, é moi bonito. E é un libro fácil de entender que a música, ¿verdad? Porque se entende fora das fronteiras. Claro, sí, eso é. E nada, para o ano estamos traballando xa noutra cousa, porque non paramos. Bueno, eso bom, é que sodes dinámicos. Entrastes bueno. con bon pé, porque xa ti tiñas bon pé saindo de onde saíches, non? Sí. Despois, o primeiro título, aquel traballo de Alma, que ademais foi interpretado en directo no Parlamento de Galicia, pois, lógicamente, aquelo... A verdade que eso foi un honor moi grande, non esperado, porque ainda non estábamos tampouco aquí, así non definitivos, vaya, estábamos as temporadas. Cando nos chamaron, mira, a primeira reacción foi que non... Dixo, ai caramba, chamam a min para ir ao Parlamento, pero isto é unha maravilla, carai. Sí. moita responsabilidade, pero foi moi bonito tamén. É que saindo do Couto Misto, teñen que sair cousas como... Bueno, decía como de broma, mira, decía de broma, aí está a Carmiña de Covas e de Meaus no Parlamento. Por que non? Sí. Faz realidade aquelo que din por ali, non? Ti de quen ves sendo, non? Exactamente, de quen ves. Aí está. A neta do Genebrando. Sí, pois mira, estou lendo a página, Non, lembro-me cando fixemos a entrevista primeira no noso humilde programa ali sempre en Galicia, en Cornella, que ademais Lamela me comentaba, dice, pero que eso é un privilexio e ademais é unha exclusividade que xente do Couto Misto, ademais que foi a que nos cantou a canción do Couto Misto hai pouco e tal. Él, claro, estaba encantadísimo, non? E eu lembro-me dese, da filla de Gerardo, que estuveste en Holanda, non? Que estuveron claro, en Holanda. Claro, hai que ter moito orgullo de donde un ven, non esquecelo nunca. E eu penso que a xente galega en xeral, e a do Couto Misto en particular, é xente que leva sufrido moito, xente moi forte. Claro. Bueno, pois hai que sempre... facer propaganda deso. Pois mira, eu veño dun sitio pequeniño, pero que ten un valor histórico enorme, ten unha historia moi particular. Exactamente. E moitos galegos non a coñecen porque non está nos libros. Claro. Debería estar. Sí, que non quixeron que estivera nos libros. Ai, falaste. Por eso ti como profesora de por certo, lingua castelá e literatura, sí. Non? Sí. Dou tamén algo de galego, según en que niveis. Sí. Bueno. Ah. Tamén de lírica, porque senón esta voz non sería tan... Bueno, estudiei, aproveitei cando estaba en Italia. A min enseñarome de pequeniña que había que ser moi serio. Que cando se fai unha cousa, hai que facela ben, hai que estudiar, hai que sacrificarse, ser moi responsable. Son de esa xeración, non? De xente que cando se ponga a facer algo, pois quere dar o mellor. E entón, cando estuve en Alá, aproveitei para estudar canto lírico unhos anos, e despois... Pois, unha galega que aproveita todo o que lle ven. Sí, sí. Home, a ver, claro. A vida unha galega, traballadora. Bueno, como todos os galegos. Sí, bueno, sí. A meirán deles. Pero que ahora aproveita o sitio... Vive nun sitio encantador, non? Que ti envexas moitísimas veces me dicto estableceuse en Moaña. Ostras, en Moaña. Oh. Moaña é unha maravilla. É unha maravilla. Tiño grandes amigos aí, Sí. Hoy pois xa estás invitado a miña casa a tomar un cafeciño ou un plato de pasta italiana. Ostras. Carai. Pois eu tiño uns amigos que viven coñezco moito a Xel Ríos tamén. Coñece unha concejala tamén. Coñece unha concejala, ou é amiga dunha concejala que ten que sabe moito de mexilóns. Sí. Ah. Sí. Que xa nos ten convidado para poder ir. Elí no Paseo Marítimo, gustame moito ir alí a Orensana. Home, claro. A cafetería non sabe toda a vida, vaya. Bueno, sí. Pois mira, con mellor nos temos cruzado el e non nos conocíamos. Total, que establecida en Moaña, pois aumenta ese... Pois cando vaya, douche un toque. Home, por suposto. Carmen, a verdade é que nos disfrutamos cada vez que falamos con xente de Galicia, pero contigo máis, posto que ademais eres moi, moi receptiva. Mas contanos máis cousas que tes previstas. Pois mira, contoche, porque estou moi entusiasmada co proxecto do ano que ven. Estuvemos xa, pois, máis dun ano, facendo uns poemiñas, poñéndolle música a Otero Pedrallo. Que era un traballo que estábamos facendo con cantares gallegos, con Rosalía, e entón il escribiulle dous poemas e nos puxemoslle música. Escribiulle dous poemas a Rosalía. E delí pois empezaron a sair máis ideas, e agora estamos empezando a estudiar os textos que publicaron na revista Nós, para ver se o ano que ven sai como, probablemente como libro disco, ca colaboración do... Hai unha asociación en Ourense, Proxeración Nós 2020, porque no 2020 cumplen os 100 anos da saída do primeiro número da revista. Penso que vai ser unha asociación que vai facer moita forza de cara ao 2020 para divulgar toda a obra desta xeración, bueno, basicamente de Ourense, pero no, na revista saían tamén de toda Galicia poetas. Estamos aí, estamos estudiando e agora xa teño ganas de que chegue o brao para ter tempo e meternos de cheo, de cabeza a compoñer. Carai, que non parades. Sí. O sea, non paramos. Mira, é que claro, o estar aí ao pegadiño, se a ría de Vigo, ter a Vigo de enfrente, eles estaren aí en Moaña tocando a Meira e toda esa zoa de por aí, pois... Sí. Eso dá premoito. Dá moita inspiración e cando imos ao monte tamén. Cando, quitar unha silla que la que puñeran arriba nun monte. Cal, o que? Non te... Unha silla que puñeran ala arriba nun monte que tanto protestaban. Eu, mira, se te digo a verdad, nunca estuven, pero para min que siga ali. Sí, sí. E se nunca calquera penedo de por ali sirve para poder recrearse a vista con esa beldade tan fermosa. Ali, naquele Castiñeiriño, como lle chaman, me parece que lle chaman o Monte do Castiñeiriño, que está ali para arriba. Sí, Castiñeiras. Ou Castiñeiras. Sí. Bueno. A verdad, é moi bonito todo. Sí. A verdad que, bueno, pues a sensibilidade que tes coa túa impronta musical, coa axuda de Mauricio, claro, musicando a este grande noso. Que, por certo, pouco traballo, pero poético ten, pero que tan forte, tan fondo, ¿verdad? Sí, de tanta transmisión, non? Sí, mira, bueno, este ano publicaron cousas que había inéditas, Bill, que a decir verdade ainda non tuve ocasión de mirar, tamén en castelán, algo. Pero por o que din, o que ten máis calidade é Nimbos, claro. E Nimbos, eu, mira, home, non son unha experta, pero levo lido bastante poesía, e para min, de poetas galegos, eu penso que merece estar entre os primeiros, de verdade que é exquisito, é dunha fondura, é dunha perfección formal que é moi difícil de acadar, sí. Que compararíala coa Nana do Coutumista? Ai, bueno, eu non chego a tanto, non chego ás alturas de Díaz Castro. Bueno, pero que bueno, o Nana ou a Rosa do Coutumista é unha preciosidade tamén. Eu, mira, oficinas con todo o amor do mundo, claro. A Nana do Coutumista nace unha morriña dende Italia. Pois ves, por eso digo. A Rosa do Coutumista fixémola aposta para a festa do Coutumista do ano pasado. Claro. Y... Por eso eu lembro como un traballo específico, bueno, claro. pues sí. Con un cariño extraordinario que ten que ter, non? Sí, hai un traballo que imos facendo ao longo dos anos que lle chamamos Cancións na Fronteira, da cal forman parte tamén o Alalá dende Turín, que estaba no primeiro disco que sacamos en Italia, que era a maior parte en español e con dos temiñas en galego, e un era ese, era o Alalá dende Turín, que era pois eso, inspirado, inda que non fala do Coutumista, pero era inspirado nos lugares da miña infancia. Está a Nana do Coutumista, a Rosa do Coutumista, e agora esta nova que fixemos en Fronteira para Ponte nas Ondas. Que todo ven sendo o mesmo, que ven todo que quizás traballas ou creas todo eso ao redor desa palabra mesma, non? A fronteira, non? Sí, a fronteira. De feito, chamámonos así un pouco por isto tamén. Claro. Somos os dous de nacionalidades distintas. Claro. Eu nací aí, nese currunchiño, na fronteira. Claro. Sí, sí, que pode bendito, chamarse... Bendito rinconciño. Rinconciño, sí. Que claro, ¿sabes qué pasa? Que eu penso que a xente que é de Lí non é consciente do que é o sitio, non? Por eso que cada ano se paga esta festa tan como litúrxica, porque é moi formal, é unha cousa moi seria, moi... que emociona cando a ves. Penso que é importante, porque así a xente... A veces pasa, non? Que o que é teu, pois non te das conta do valor que ten. Claro. Sí. Bueno, e estades xente como vos que sodes capaces de poder poñer en valor de que a xente se saiba de que iso existiu e que foi un hito na historia, non? Sí. En realidade nunca existiu en toda a península ibérica, non existiu ningún sitio semellante. Eu hai pouco vi un reportaxe que deron dai vamos, que den alucinado embelesado, claro, sí, digo, canto perdemos indo por aí adiante, canto perdemos aquí na nosa terriña. Sí. Que non perdemos, vaya, que perdemos de velo. Sí. Que nos deixaron non telo. Bueno, pero que se recuperan certas cosas para, polo menos, cando menos, eso que diste ou que... A memoria, claro. Claro, sí. Que a memoria, memoria. Que queda aí, que os nenos de agora saiban que eso existiu e que bueno, que tamén forma parte da... Que o metan no libro de texto tamén. Sí. Eu sei que hai escolas que están indo con excursións de nenos a coñecer. Sí. Sería moi bonito que houbera o día de mañá un museo etnográfico tan bonito como que teñen en Monte Alegre, que de verdad calquera persoa que estea por ali por aqueles lados que vaya, porque é unha preciosidade, un museo todo interactivo que se pode tocar, tirar a servas, bueno, é unha maravilla. Sí, sí. Estaría moi ben que os nenos, aparte de chegar e ver os frescos da sacristía que se recuperaron o ano pasado, pois que puideran tamén ir ao seu museo, que pouquiño a pouco se dinamizara un pouquiño a zona, pois claro. Unha cousa leva a outra, aquel que abre un bar, aquel que abre un pequeno restaurante para o fin de semana ir xantar, de momento o que é no Couto Misto propio non o hai, tes que ir a Baltar ou ir a Calvos, non? Sí, hai que ir tirando para arriba da zona un poquinho. E aparte de eso, pois que os mesmos rapaces que ao mellor nos libros de texto pois vai enseñen iso galego normativo, pero hai moitas cousas que elles podían enseñar a maneira de falar nese sitio, que tamén é parte da nosa lingua. É riqueza, claro, a riqueza. Claro, sí. A variedade é onde está a riqueza. Bueno, sí, sí. Pues, é que non morra de todo unha forma de vida que hai, ¿no? Mira que hai rapaces de cidade que nunca viron unha vaca na súa vida, ni sí. Saben que é un xugo, ni un carro. Claro, eso ten... Home, normal que usen agora un tractor, pero que saiban o que era un carro, como sonaba, un sonido que tiña. Exactamente. Sí, sí. Como lles digo eu a moitos deles, pois... Non nacestes na aldea, por eso non coñeceis todo eso. Claro, mira que lástima, non? Sí, que hai cousas que non... O de correr ata que se facía de noite por aí libre, bueno. como cabritos. Sí, igual. Xa non hai piedade pra mí. Levouse a paz coma un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade pra min. Xa non hai piedade pra min. Remuiño. Lo que estaba soando. Moitas gracias, Carmen. Bueno, que non te queremos destornar máis, sabemos que estás comprometida. Un placer, de verdade, paseino fenomenal, que estás moi comprometida. Sei eu que te destorbamos un bocadiño, pero qué bueno, malo, esta molestia, discúlpanola, agradecemosche moitísimo que estiveras connosco estes minutiños e que sigas disfrutando deses aplausos que seguro que mereces. Hombre. E que ese novo traballo nos queremos ser tamén primicia aquí, ¿eh? Home, no, por suposto, eso seguro. Intentaremos. Mira, nos queremos agradecervos a vos que levedes a nosa música aos galeguiños que están fora. Bueno, quedamos a vosa disposición cando que irades, ¿eh? É un placer. Para pois nos... nada, que teñas moita sorte esta tarde, que aprobes. Moitas grazas. Sí, que vas a aprobar. Eso está garantizado xa. Entón, pois, hasta calquera outro momentiño, cando pase por Moaña, faremos yo toco. Cando vayamos a la... Home. Eu chegaré en a Vigo, pero seguro que... Home, pois, de Vigo a Moaña pasas rápido. Se non queres levar o coche, colles un barquiño, vaste a mismo Moaña. Sí, sí, eu teño xa anotado o enderezo e seguro que intentarei... cumprir pues unha aperta moi grande para todos. Gracias. Igualmente a ti, Carmen, ya está, que aquel outro momentiño. Despedimoste coa túa música, coa vosa música. Exactamente. Unhas apertas moi grandes tamén para Mauricio. Igualmente. Así con esta peza coma un río. Moi ben. e eu como a névoa sobre os outros montes que lles cobra a ferece mai las vaguas e eu como a estrela que entra polo oco do lousado do prove na agonía Hay una cosa clara como a luz que no es para nos a música do mundo a promesa rayante de oro enorme en que se dijo otro me veo a mundo otro me veo a mundo otro eu como un fondo río de recendos de voces e de luces como aire que veis a todos